Bueno, pois seguimos aquí pois con Anxo Lorenzo, que o cortamos aí pois para poder atender esta chamada. Hai que falar da venta de entradas. Ah, sí. A ver, conta, veña, que xa o concierto primeiro vai a estar representado primeiro por Riu, non? Que sí, de decir, ao principio virá Riu, o sea, sí. Parece ser que xa nos deron o horario xa confirmado, ás 21 empeza en Riu. E despois continúas ti unha media hora despois. Sí, hombre, o concerto, claro. De Anxo. As portas se abren ás 8. As 8. Sí, bueno, pero que a xente se vaya colocando. Sí. As entradas anticipadas 12 euros, eh? Si vades ali a taquilla 15 euros. Me parece que se queren poden poñerse na páxina web de sala-apolo.com. Claro. E aí directamente ou un ticket, ticket entrada tamén, non? O mellor, en ticket entrada non. Bueno, volvemos a repetir. Eso. As 8 na sala Apolo. Moi ben. Apertura de portas. E os que queiran aforrar algún euro, pois sí, xa saben. As 9 empezará o concerto de Riu, que é esta gran banda folk catalana de aquí, precisamente sí, de San Boi. De San Boi, sí, señor. Empezarán a eles as 9 e as 9 e media esa Don Anxo. Empezamos noso o concerto. Moi ben. Anxo acompañado, que é o trío, que non é solamente Anxo, senón todo con todo o seu trío, non? Sí, bueno, neste caso facemos moitas presentacións fora a trío, a veces coa banda, que seríamos 5 músicos. Sí. Pero bueno, o trío é un formato que funciona moi ben, claro. Está o violinista Ounef, que sempre me acompaña estes últimos 10 anos, o Buzuki Soseliz, un dos grandes músicos galegos que toca Buzuki, e tamén a Requi Quinta, Xoseliz, que tamén, bueno, que está na orquesta Son de Seu. Nunha ocasión xa falamos con él. Sí, seguro. Entrevistámoslo, sí. Seguro que sí. Tamén, antes mencionaste tamén unha persoa que tocaba a zanfona. Sí, Germán Díaz. Germán Díaz, sí. Germán Díaz. Muy bien, muy bien. Sí, que tamén participa no disco. Estivo a semana pasada con nos en Coruña. Foi un dos invitados sorpresa. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece que tamén ten presa Anxo, tenemos que agradecerlle moitísimo a súa presencia. Bueno, faremos despois unha foto para que quede aquí nos nosos estudios na nosa parte. Agradecemosche moitísimo, Anxo, a túa presencia aquí. Por certo, que teñas moitísimos éxitos, que pases moi ben. Moitísimas grazas a vos, Armando, Xulio. Un placer, de verdad, estar aquí outra vez en San Boi. E, bueno, nada, estades que convidados muy tamén bien a vir mañán. Vos, vosas amistades. Muy bien. Haremos que o posible para que a que los encha. Eso. ¿Non? Voy a ser seguro que se encha. Un concerto moi especial, con amigos, sorpresas. Seguro, inesquecible, unha presentación inesquecible aquí en Barcelona. Bueno, pois despedimos de coa música, non? Me parece que o noso técnico ten aí preparada. Aí vamos. Ven. tambores.